Pakitago na lang ako sa pangalang Aloy. Nahihiya po akong aminin ang totoo kong pagkatao dahil sa napakalaking kasalanang nagawa ko na nagresulta sa kamatayan ng isang tao. Sir Neb, hindi po ako mayaman, pero talagang gumastos ako para lang magantihan ang taong umagrabyado sa akin. Nalulung kasi ako sa online sabong. Nagkandabaon ako sa utang at nang minsang nakatsyamba akong manalo ng malaki-laking halaga, ay hindi yun binigay sa akin dahil malaki raw ang utang ko sa nagpatupada. Tinanggap ko na lang dahil kahit papano ay kabawasan yun sa utang ko. Ang masaklap lang ay nalaman ko sa ibang tao na hindi pala binawas ang panalo ko sa utang ko. Ang pinagkakalat pa raw ng walang ya ay kalahati ng tubo lang ang nabayaran ko. Marami pa siyang masasamang salita na pinakalat at nakarating sa akin. Galit na galit ako noon, Sir Neb. Gusto kong gumanti sa taong yon. Kaya nakagawa ako ng isang bagay na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. May nakilala akong mangkukulam sa isang Facebook group. Binulag yata ako ng galit dahil nag-PM ako sa mangkukulam na yon at nagtanong kung magkano ang singil niya para sa pananakot sa isang tao. Mahaba at komplikado ang naging pag-uusap namin. Pero bandang huli ay nagka-interes ako sa isang pamarusa na inoffer niya sa akin. Kaya raw niyang padalhan ng demonyo yung taong kinagagalitan ko. Hindi biro ang halagang hiningi niya sa akin dahil delikado raw ang gagawin niya at maaari siyang balikan ng mga demonyo. Nabaon na naman ako sa utang pero wala akong pakialam. Makaraan ng ilang araw ay nabalitaan kong may kwentong kababalaghan daw yung taong kinagalitan ko. Nagpa-bless daw ng bahay dahil may nakitang mapulang tao na may sungay. Kinilabutan ako noong una pero natawa rin ako dahil yun na ang pinagawa ko doon sa mangkukulam. Sulit na sulit ang binayad ko, Sir Neb. Hindi nagtagal at albularyo na ang kinonsulta noong kaaway ko dahil napapadalas daw ang pagpapakita noong taong may sungay. Hindi naman makilala ng albularyong kinuha niya kung sino o ano ang gumagawa ng pagpaparusa dahil napakarami pala niyang kaaway. 2 taong pinahirapan ng demonyo yung kagalit kong yun. Umattend pa nga sa worship ng mga born again para daw ipag-pray over siya. Pero yun ang pinakamali niyang ginawa. Ilang araw matapos siyang ipag-pray over ay natagpuan na lang siyang walang buhay sa kwarto. Nakadilat at nakanganga. Nakadakot ang mga kamay sa kumot. Para daw takot siya bago namatay. Sir Neb, hindi ko po kinatuwa na namatay siya. Hindi ko naman kasi akalain na ganoon katindi ang sasapitin niya. Magandang umaga po sa lahat ng kapasta natin. Elmer po ang pangalan ko. Noong kabataan ko, lumipat kami sa isang bayan sa may Kamsur. Kung tama pa rin ang pagkakatanda ko, dahil yon sa trabaho ni Papa. Halos 5 taon din kami doon lumagi, hanggang sa umabot nga ako sa high school at lumipat ulit kami. Mga 1 taon na kami sa Kamsur nang maging sakristan ako sa lokal na simbahan doon. Sa simbahan na yon ko naranasan itong bagay na gusto kong ibahagi sa inyo. Si Father Caloy ang pare sa simbahan. Mga 3 months sa serbisyo ko sa pagiging sakristan, inimbitahan kami ni Father sa bahay niya na nasa likod ng simbahan. Naibenta kasi yung patabaing baka ni Father, kaya nilibre niya kami ng hapunan. Nasa mesa kami lahat, nagkukwentuhan habang kumakain. Ilang saglit, naramdaman ko na parang may kumakagat sa mga daliri ko sa paa. Sumilip ako sa ilalim, pero wala naman. Ilang beses ko yung ginawa pero hindi kumakita kung sino ba yung kumakagat sa mga daliri ko. Kapag sumisilip ako, naririnig ko na may mga maliliit na boses na humahagik-hik. Nung matapos ako, Dinala ko sa lababo yung plato at kutsarang ginamit ko. Imbis na bumalik, dumiretso ako sa banyo para umihi. Pagpasok ko, Sir Neb, para akong nanigas na estatwa. Doon kasi sa ibaba ng inidoro, may mga maliliit na nilalang na kulay puti yung suot. May matataas na sombrero. Tumatawa silang lahat. Tumakbo ko palabas sa takot. Hinanap ko si Father. Nakita ko siya sa may balkonahe. Sinabi ko sa kanya yung mga nakita ko. Doon na umamin sa akin si Father Caloy na ang mga duwende raw na yon ay mga alaga niya. Sinamahan niya ako sa gilid ng simbahan. Sa tabi ng punong mangga, may tumpok ng lupa. Isa raw yung nuno sa punso na tirahan ng mga duwending alaga niya. Lumapit kami at laking gulat ko nung magsilabasan yung mga puting duwende. Ang liliit ng boses nila at laging tumatawa. Sabi ni Father, alam niya raw na hindi tayo dapat naniniwala sa mga ganun. Pero nung araw daw na nakita niya yung mga nilalang na yon, ay wala na raw siyang nagawa. Hindi niya raw alam kung mapaparusahan ba siya dahil doon. Pero bahala na raw. Marami raw talagang bagay ang hanggang ngayon ay hindi talaga natin maipapaliwanag lahat. Wala raw sana siyang balak na sabihin yon sa amin. Pero wala na siyang choice. Kasi nga nakita ko yung mga duwende doon sa banyo. Billy na lang po ang itawag nyo sa akin, Sir Neb. Isa po akong construction worker at itong nakakatakot kong karanasan ay nangyari nang minsan akong kontratahin ng pinsan kong nagtatrabaho sa Amerika. Bahay bakasyunan sa bandang south ang pinapatapos sa amin. Hindi naman nagmamadali yung pinsan ko, kaya tatlo lang na trabahante ang kinuha para tapusin yung bahay. Ako si Tio Baldo, pati na rin yung isa niyang kaibigan na si Cardo. Ang kinaganda sa trabahong yon para sa amin ay hindi namin kinailangang umuwi. Doon na lang daw kami magstay, sabi ng pinsan ko, para may tumao sa bahay. Para rin hindi daw manakawan ng mga materyales. Sa aming tatlo nila Tio Baldo at Cardo, ako ang madalas maagang gumising. Kaya ako rin ang namamalengke ng kakainin namin. Bago ako pumunta sa palengke, ay tumatambay muna ako sa likurang parte ng bahay para magsigarilyo. December nun, dalawang buwan na rin naming tinatrabaho yung bahay ni pinsan. Katatapos ko lang maligo nang magpasya akong magpunta sa likurang bahagi ng bahay. Nagyoyosi ako, tapos tinignan ko yung oras sa cellphone. Alas 6 na pero hindi pa sumisikat yung araw. Habang nakatanaw ako sa matataas na talahib, ay napansin kong may babaeng nakatayo. Nakapulang short at plain white t-shirt yung babae. Kumakaway sa direksyon ko yung babae. Tinuturo ang direksyon kung saan siya nakatayo. Noong una ay hindi ko pinapansin yung babae dahil baka hindi ako ang kinakawayan niya at baka mapahiya lang ako. Ilang segundo pa ang lumipas bago ko napagtanto ang mga bagay-bagay. Nauna, malayo ang agwat ng ibang bahay sa amin at bihira ang may mapadaang tao. Ang ikalawa naman ay bakit may babaeng kumakaway sa akin sa gitna ng matataas na talahib. Ang ginawa ko, kinawayan ko na rin yung babae. Nagpatuloy naman ito sa pagkaway at pagturo sa tinatayo ang parte ng talahiban. Habang kinakawayan namin ang isa't isa, ay lalo akong natakot nung maglakad papalapit sa akin yung babae. Palapit siya ng palapit. Pabilis din ng pabilis ang paglapit niya, na parabang hindi lumalapat sa lupa ang kanyang mga paa. Nung nasa limang hakbang na lang ang layo niya sa akin, ay doon ko malinaw na nakita yung itsura ng babae. Puno ng pasa yung mukha niya at putok yung labi niya, at hindi pala talaga kulay pula ang shorts niya. Punong-puno lang yun ng dugo. Bago pa siya makalapit sa akin, ay bigla nang nawala yung babae. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta o kung anong klaseng nilalang ba siya. Pero isa lang ang nasisiguro ko, Sir Neb. Hindi tao ang babaeng yon. Kung meron man siyang gustong iparating sa akin, ay pasensya na lang. Kasi ayaw kong makialam. Ito po ay kwento ng Tito Lester ko. Kapatid siya ni Papa. Medyo close siya sa aming magkakapatid dahil palagi siyang dumadalaw kay Papa para makipag-inuman. Kaya ko rin nga nalaman itong mga bagay na nangyari sa kanya dahil kapag lasing na sila pareho, grabe na akong magkwento si Tito Lester. Daig pa yung reporter sa TV. Nagpaalam ako sa kanya kung pwede ko bang ibahagi ang kwento niya at pumayag naman siya. Nagsimula raw ang lahat noong panahon na walang-wala si Tito Lester. Nalugi yung negosyo niyang karinderya at dahil halos lahat ng ipon niya ay doon niya pinasok, talagang nalubog sa utang si Tito. Mag-asawa na sila noon ni Tita Nerissa. Muntik pa raw silang maghiwalay dahil sa nangyari. Umabot sa puntong desperadong desperado na si Tito. Lumapit siya sa isang mangkukulam, Sir Neb. At sa tulong ng mangkukulam, nakipagkasundo raw siya sa demonyo. Parang aninong may sungay raw yung itsura nung tinawag nilang demonyo. Humingi si Tito Lester ng kayamanan, kapalit ng kahit anong hilingin ng demonyo. Isang linggo lang, Sir Neb, nalaman na lang namin na nanalo raw sa loto si Tito. Halos 3 araw ang naging celebration ng pagkapanalo niya. Kahit kaming mga kamag-anak ni Tito ay nabigyan ng balato sa laki ng pinanalo niyang pera. Lumipat sila sa kabilang bayan at doon sila nagtayo ng 2 palapag na bahay na dream house ni Tito. 1 taon lang ang lumipas, Sir Neb. Tapos na yung bahay at nabuntis na si Tita. Lalaki yung naging anak nila at pinangalanan nila itong Kenneth. Sabi sa akin ni Tito, simula nang pinanganak ang anak nila, doon na raw nagsimula na bumulusok ang buhay nila. Simula nga nung iuwi nila si Kenneth sa bahay, halos gabi-gabi raw na naririnig ni Tito na may naglalakad sa kwarto nila tuwing gabi. Hanggang 1 beses ay naaktuhan niya mismo kung sino yon. Yung demonyo ang nakita ni Tito. Nakadungaw daw doon sa crib ni Kenneth. Parang pinapanood yung bata na matulog. Sabi ni Tito, natakot daw siya. Wala siyang lakas ng loob para labanan yung demonyong dumadalaw sa anak nila. Halos gabi-gabi raw yon na nangyayari. Malusog naman na bata si Kenneth. Kaya sobrang hindi makapaniwala si Tita na bigla na lang itong nagkasakit at nang isugod nila sa ospital. 1 araw lang at namatay din ang bata. Walang malinaw na dahilan ang kamatayan ng bata. Sinasabi na lang na SIDS daw ang dahilan. Pero si Tito, Sir Neb, alam niya ang nangyari. Yun ang kapalit ng pakikipagkasundo niya sa demonyo. At hindi rin natapos sa ganoon ang lahat. Simula nang mamatay si Kenneth, halos araw-araw daw silang nag-aaway mag-asawa. Sabi ni Tito, parang may bumubulong sa kanila na makipagsagutan at saktan ang isa't isa. Sa tindi ng mga bagay na pinag-aawayan nila ay umabot sa puntong nasaktan ni Tito si Tita. Naghiwalay sila matapos yon. Habang nangyayari yon ay unti-unti rin na nalulugi ang mga negosyo na tinayo ni Tito. 3 taon lang ang lumipas ay nagsara lahat ng negosyo ni Tito at pati yung bahay na pinatayo at ilang kotse na naipundar ay binenta nila sa ilang kakilala. Sa ngayon, Sir Neb, walang trabaho si Tito at wala rin siyang bahay. Nakikituloy lang siya sa mga kamag-anak. Minsan nakikitulog siya dito sa amin. Kwento niya sa akin, hanggang ngayon daw, dinadalaw pa siya nung demonyo na pinagkakautangan niya. Hindi naman daw niya alam kung ano pang ibabayad niya. Kasi sa ngayon ay walang-wala na raw siya. Hello po, ako po si Topper, 38 years old. May asawa at isang anak. Nangyari po ito noong mga panahong naniniwala pa ako sa kasabihang the family that prays together, stays together. Ito ang isa sa mga rason kung bakit pinangilagan ko ang kahit anong uri ng simbahan. Bukod sa sementeryo, ay simbahan daw ang isa sa pinaka nakakatakot na lugar ayon sa aking namayapang Tito Froilan. Isa daw kasi ang simbahan sa dinadaanan ng mga namayapa na at malamang ay ilang hindi matahimik na kaluluwa. Madalas kaming magsimba nun. Tuwing Linggo ang punta namin ng anak at asawa ko. Yun kasi ang araw na pareho kaming walang trabahong mag-asawa. Nasa kalagitnaan na noon ng misa nang bigla kong makita yung lalaking nakahubad. Ang putla niya, Sir Neb. Palakad-lakad. Hindi pinapansin ng mga tao. Lumalapit siya sa mga taong taimtim na nananalangin at bumubulong. Sinusundot nito ng daliri ang mga taong ngumanganga para kainin yung ostya. Para bang ginagawang katatawanan ng lalaki ang kabanalan ng simbahan. Nung papatapos na ang misa, ay hindi pa rin umaalis sa simbahan yung lalaki. Kaya naman tinanong ko yung asawa ko, pati na rin yung anak ko, kung nakikita ba nila yung lalaking nakahubad. Tinawanan lang ako ng asawa ko. Imposible daw na may makapasok na lalaking nakahubad sa simbahan at hindi pa aalisin. Eskandalo daw itong maituturing. Nung sabihin yon ng asawa ko, ay muli kong hinanap yung lalaki. Pero hindi ko na siya nakita. Papalabas na kami ng simbahan nang makita kong muli yung maputlang lalaki. Para bang inaabangan kami nito. Lumapit yung nakahubad na lalaki sa nooy 8 taong gulang kong anak na babae. Pinapaalis ko yung lalaki dahil nandidiri ako. Pero tumagus lang yung kamay ko. Ngumisi lang sa akin yung lalaki. Iniisip siguro niya na walang silbi ang ginagawa ko dahil hindi ko siya maitataboy. Nung tuluyan na kaming makalabas ng simbahan, ay tumigil na sa pagsunod at pagbulong yung lalaki sa anak ko. Tatanungin ko sana yung anak ko kung ano ang mga binulong sa kanya nung lalaki. Pero naunahan na ako ng anak ko sa pagsasalita. Papa, papatayin mo raw si mama. Pagsasaksakin mo raw siya ng kutsilyo. Ako lang ang nakarinig ng mga salita. Pinauulit ko sa anak ko yung sinabi niya. Pero ang nakakapagtaka, Sir Neb, ay wala raw siyang sinasabing mga ganong salita. At sino raw ba yung lalaking tinutukoy ko? Alam ko pong common at halos lahat na ay naranasan itong kwento ko. Pero sana ay mapansin niyo, Sir Neb. Ako nga pala si Yeye. Dati po akong pedicab driver. Sobrang hirap lang po ng buhay. Kaya wala akong matirhan nun, maliban doon sa pedicab ko. Alam niyo kung anong mahirap sa pagiging mahirap, maliban sa wala kang matirhan? Yung makakita ka ng mga bagay na nakakapangilabot. Ang saklap lang kasi wala kang matataguan. Naranasan ko na pong makakita ng multo, Sir Neb. Nangyari yon isang beses na nakagarahin ako sa isang bakanting lote kung saan ako inabot ng gabi at antok. Hindi naman yon ang karaniwang pinupwestuhan ko. Kaya lang ay dahil na nga sa pagod ay doon na ako pumarada. Inalis ko lang yung sandala ng pedicab para makatuwid ako ng higa. Nasa loob ng sidecar ang katawan ko at nakapatong naman sa manibela yung mga binti ko. Nagbalot lang ako ng kumot para hindi lamukin. Malalim na yung tulog ko nang makarinig ako ng tahulan ng mga aso. Hindi ko na lang sana papansinin. Kaso mga kalahating oras na yata ay wala pa rin silang katigil-tigil. Kaya sinilip ko na yung tinatahulan ng mga yon. May nakita akong isang lalaki at babae na parang nagtatalo sa di kalayuan. Malapit sila sa poste ng ilaw. Kaya nakikita ko na talagang nagduduruan sila at nagtutulakan. Ang pinagtataka ko lang ay wala akong naririnig na boses noong dalawa. Gusto ko nga sanang sawayin yung mga aso dahil baka ako dahil lang sa ingay nila kaya hindi ko marinig yung sigawan noong dalawa. Ang kaso ay napansin ko rin na parang habang tumatagal na nagtatalo yung dalawa ay lumalabo sila sa paningin ko. Kinusot-kusot ko yung mga mata ko at tuluyan na nga akong lumabas sa pedicab. Yung mga aso, tinatahulan pa rin yung dalawa. Maya-maya ay may dumaan na van. Nung tamaan ng ilaw ng van yung dalawa, ay tuluyan silang naglaho. Nanlumo na talaga ako noon, Sir Neb. Yung mga aso tumahimik na rin sa wakas at nagsialisan. Tinignan ko uli yung parte kung saan ko nakita yung nagtatalo. Pero wala na talagang tao roon. Hindi naman pwede na imahinasyon ko lang lahat yon dahil tinahulan din naman ng mga aso yung dalawang nagtatalo. Nanlamig yung buong katawan ko at pakiramdam ko noong oras na yon ay nasa paligid lang yung mga multong nakita ko. Sumakay na uli ako sa pedicab at kahit na nanginginig yung mga tuhod ko ay pumadyak ako palayo. Nalaman ko noon na pwede pala talagang mapagkamalan na normal na tao ang mga multo dahil malinaw ang mga katawan nila at hindi kagaya sa mga pelikula na tagusan ang katawan at parang nananakot pa. Ang mga multo pala, ginagawa rin ang ginagawa ng mga buhay na tao. Gusto ko po sanang magpabasa ng totoong karanasan ko sa inyo. Ako nga pala si Alvin ng Rizal. Dati po akong sakristan sa simbahan namin. Pero ngayon ay miyembro na ako ng choir dahil medyo may edad na rin. Akala ko dati kapag malapit ka sa Diyos at sa simbahan ay malayo ka sa mga masasamang espiritu. Pero akala ko lang pala yun, Sir Neb. Kahit pala sa loob ng simbahan ay may mga maligno. Grade 6 ako noon at isang aktibong sakristan. Dalawa kaming nagsisilbi noon sa simbahan. Tapos isang Biyernes ay hindi kami tinanggap ni Father. May bagong apply raw kasing sakristan at hayaan daw muna namin na siya ang magsilbi dahil padalawang silbi yon ni Richard. Yun ngang bagong sakristan. Siya raw ang nagsilbi noong nakaraang linggo na hindi kami nakasilbi. Medyo sumama ang loob namin ng kasama kong si Chris dahil parang naitsapuera kami. Noong pinakilala sa amin ni Father si Richard ay tahimik lang kami. Kinamayan kami ni Richard tapos ay may binulong siya na hindi namin maintindihan. Pero hinayaan lang namin. Hindi kami umalis ni Chris noon. Pinanood namin si Richard sa pagsisilbi. Tapos nagtatawanan kami kapag nagkakamali siya. Kaso maya-maya lang ay hindi na kami natatawa. Papano ba naman ay may nakikita kaming itim na lalaki sa likod ni Richard. Maitim na tao na parang nakakostume ng pang-ati-atihan. Maliit lang, wala pa yatang 5 feet. Pero hindi siya umaalis sa likod ni Richard. Bumubuka yung bibig noon at parang may binubulong kay Richard. Tapos mapapangiti naman itong isa. Akala ko ako lang yung nakakakita noon. Pero bigla akong kinalabit ni Chris at tinanong kung ano raw yung nasa likod ni Richard. Kinabahan na ako noong pagtingin ko uli kay Richard ay nakatingin na sila sa amin noong itim na lalaki at nakangiti. Takbo agad kami ni Chris palabas. Hinintay namin na matapos ang misa para makapagsumbong kay Father. Naabutan namin si Father na kausap yung isang taga-choir at isang member ng Handmaids of the Lord. Narinig namin ang usapan nila at tungkol din pala doon sa maitim na tao ang sinusumbong noong dalawa kay Father. Nakisali na kami sa usapan at nagsumbong din kami. Sabi ni Father, kakausapin daw niya si Richard para mapaalis yung itim na nilalang. Nung sumunod na linggo, Sir Neb, ay kami uli ni Chris ang nagsilbi. Sabi ni Father, ayaw raw pumayag ni Richard na paalisin yung sinasabi nitong kaibigan. Mabait daw yun dahil nakakapasok naman ng simbahan. Kinukumbinsi raw ito ni Father. Pero nagalit pa si Richard. Minura si Father bago umalis. Hindi na lang daw magsasakristan si Richard kung paaalisin ang kaibigan niya. Ako po si Jerome Sarneb. Nangyari po ito sa isa sa mga inupahan kong kwarto sa Pasay. Taong 2013, naghahanap ako noon ng murang kwartong paupahan. Sa Pasay ako nakahanap ng trabaho, kaya doon na rin ako naghanap ng kwartong pasok sa budget ko. Ayoko kasi sa bed space dahil masyadong maliit. Kaya naman nang makita ko yung room for rent na yon sa Pasay na nagkakahalaga lang ng 3,000 per month, ay agad kong kinuha. Common ng CR. Ibig sabihin ay meron kang cashier. Kinuha ko pa rin yung kwarto dahil babae naman yung cashier ko sa CR. Binayaran ko agad yung advance at deposit. Refundable naman daw sabi ng may-ari. Dahil ko konti lang yung gamit ko ay mabilis ko yung nailipat sa paupahan. Mula Makati ay pinagkasya ko lahat ng gamit sa taxi. Nung nasa loob na ng kwarto ang lahat ng gamit, ay una kong sinetap yung altar dahil balak kong magdasal mamayang gabi para magpasalamat sa Panginoon. Pagsapit ng gabi, matapos kumain ng hapunan, ay dumiretso na ako sa harap ng altar. Nakaluhod akong nanalangin habang hawak-hawak yung rosaryo. Habang taimtim na nananalangin, ay nakarinig ako na parang may bumubulong-bulong sa tenga ko. Hindi ko maintindihan noong una kasi parang halo-halong bulong. Yung mga bulong ay naging ibang lengguwahe. Latin at Espanyol ang naintindihan ko. Noong nangyari yon, ay gusto ko nang imulat ang mga mata ko. Pero hindi ko magawa. Natatakot ako sa maaaring makita. Nanlamig yung mga buto ko. At parang sasabog ang ulo ko na nanlalaki sa mga oras na yon. Papatapos na yung panalangin ko. Nung marinig kong sinasabayan ako nung nagsasalita. Nakakatakot yung boses niya at base sa pagsasalita niya ay parabang kinukutsa niya pa yung mga sinasabi kong dasal. Gusto ko nang sumigaw pero parang naipit ang boses ko. Habang tumatagal, Sir Neb, ay parabang inuutusan niya ako na gawin ang ilang mahahalay na bagay. Hindi ko na lang po idedetalye dito kasi talagang nakakasuka at nakakapangilabot. Nagpatuloy yon at ayaw niya talaga akong lubayan. Maya-maya ay sinabi kong tinataboy ko siya in Jesus' name. Humalakhak lang yung boses. Marami daw pangalan ang Panginoon ko. Ganoon din daw siya. Kung talagang relihiyoso daw ako, ay magbanggit nga raw ako ng ibang pangalan na alam ko. Hindi ko siya pinakinggan, Sir Neb. Paulit-ulit ko lang na sinasabi na tinataboy ko siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ilang ulit ko pang inusal yon hanggang sa tumigil na lang yung boses. Nagpasalamat ako sa Diyos na wala na yung demonyo. Kinaumagahan ay binawi ko sa landlady yung perang inabot ko. Mabuti na lang at hindi niya pa nagastos. Nung tanungin niya kung bakit aalis ako, ay tinapat ko siya. Sinabi ko sa kanya na may demonyo sa kwartong kanyang pinauupahan. Rod ang pangalan ko. Matagal na po akong nakikinig sa channel niyo, Sir Neb. Kaya nag-decide ako na magpasa ng story para may ma-share din akong nakakatakot na karanasan. Bata pa lang ako, may third eye na ako. Ang nakakaalam lang nito ay ilang malapit kong kaibigan at mga magulang ko. Kalaunan ay nasanay na rin ako na may ganitong klase ng abilidad. Umabot sa punto na hindi na ako natatakot sa mga nakikita ko at nagagawa kong hindi na sila pansinin. Sanayan lang kumbaga. Noong 2014, natanggap akong staff sa isang kumpanya sa Makati. Bale, dahil kilala ng nanay ko yung may-ari, doon na ako nakituloy sa kanila para makalibre raw ng bayad sa tutuluyang boarding house. Mga ilang buwan ko doon sa bahay, Napansin ko itong isang batang babae na laging tumatambay doon sa harap ng bahay na tinutuluyan ko. Sa tansya ko ay 7 years old siya. Puti yung damit niya. Unang kita ko pa lang sa kanya, Sir Neb, alam ko na multo siya. Sa mga tulad naming may third eye, talagang nararamdaman namin kung multo ba yung nakikita namin o hindi. Ilang buwan ko rin siyang pinagmasdan kapag umuwi ako o umaalis sa bahay. Hanggang umabot sa puntong na-curious ako kung bakit lagi siyang nandoon sa harap ng bahay. Nilapitan ko siya, tapos kinausap. Ito po ang kwento niya, Sir Neb. Angela raw ang kanyang pangalan. Hindi na niya matandaan ang edad niya at kung ano ba ang apelido niya. Basta ang alam niya lang daw ay hinihintay niya yung kanyang mama at papa na dating nakatira doon sa bahay na tinutuluyan ko. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay kung ano ba ang nangyari doon sa dating nakatira sa bahay. Nalaman ko na namatayan sila ng anak na babae. After mailibing nung anak nila, ay lumipat na rin sila ng bahay para siguro makalimot. Nakakalungkot lang, Sir Neb, na hanggang ngayon ay naroon pa rin yung kaluluwa ni Angela, naghihintay sa mga magulang. Sumunod na araw, nilapitan ko si Angela. Sinabi ko sa kanya na pwede na siyang tumawid sa kabilang buhay dahil hindi na babalik yung mga magulang niya. Iba na yung mga taong nakatira sa bahay. Umiyak siya pagkatapos kong sabihin yon. Tapos niyakap niya ako. Nagpasalamat siya at sinabing dahil sa akin ay sasama na raw siya sa liwanag na noon pa siya tinatawag. Pinanood ko siyang lumutang sa ere paitaas sa langit hanggang sa naglaho na siya na parang usok. Naiyak din ako nung araw na yon, Sir Neb. Bago ako umuwi sa bahay ay nagdasal muna ako doon sa chapel. Taimtim kong pinagdasal ang kaluluwa ni Angela.